الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. أعزائي المستمعين وتكفوا وسكلزاجي، جانا تليانزا موضوعات التواضع للخلق ونينيكيا واجا ومنيزمونه سبحانه وتعالى، na tukataja nukta tatu muhimu sana. Tukasema nukta ya kwanza, antarda biman radhiya bihi alhaqu li nafsihi abda min almuslimin akhan lak, ni uridhie yule aloridhiwa na Mola subhanahu wa ta'ala wa haqi kwa yeye ni mja wake, na wewe umridhie kwamba ni ndugu yako Muislamu. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, an la tarudda li aduika haqa, adui yako akikuletea haki akakwambia jambo la haki usilirudishe. Haki ni haki, itoke kwa yule unayompenda au itoke kwa yule unayomchukia. Nukta ya tatu, an takbala minal mu'tadhiri ma'adhirahu, Muislamu ndugu yako pengine ankukosea au amekhalifu ahdi kwa dharura maalum, katika dharura zinazomkumba binadamu, akaambia Sheikh bwana nisamehe kwa sababu nimepatikana na kitu fulani na kitu fulani, na wewe pengine alikuwa umeahidiana naye mfanye kazi fulani. Anapokupa udhuru ule ndugu yako Muislamu, kubali udhuru ya ndugu yako Muislamu. Halafu tukadaria ya kuwa namna walivyokuwa Waislamu ndugu, na namna nyoyo zao zilivyoana na kupendana na kusikitikiana, mpaka akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, Mwenyezi Mungu kazioanisha nyoyo zenu zikawa na umoja zikapendana mpaka mkawa ndugu. Na lao mtume angejitahidi zaidi ya vile alivyojitahidi, hangeweza akafanya kazi kama hii, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyefanya kazi kama hii ya kuwashikamanisha Waislamu, nyoyo zao ziwe ni moja, hali zao moja, kwa sababu Mola wao ni moja na mtume wao ni moja na kitabu chao ni kimoja. Tukashiria inapopatikana hiyo wuhda, umoja wa itikadi na maelekeo sawa sawa, huenda watu wasisalimike na watu wabaya, kama sababu ya kuteremka neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo tumelitaja jana katika suratul Maida aya 7, ya ayuha alladhina amanu kunu qawamina bilqisti baka mwisho. Mumeona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi muhimu aliyofanya alipokuja Madina, aliwapatanisha baina ya Aus wa Khazraj, wakawa ndugu, wakawa kitu kimoja. Mayahudi la'ainul ma'budi alaihim, Mungu awalani, lile jambo halikuwaridhisha, wakaona kwamba watu hao walikuwa milele maadui, wapigana, wavurugana, waharabiana mali. Sasa huwaje leo wakawa na umoja, wakakaa sehemu moja, wakazungumza pamoja, wakaelewana, vipi tena haya mambo yakwendaje? Kaenda Shas bin Qais dhalika alyahudi alkhabith, kaenda akawatukua baadhi ya Khazraj na Ausi, akawapa senti na akawaghuri, akawaambia itakuwaje, mimi nataka wale jamaa wakumbushe ile chuki waliokuwa nayo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwajia. Akaenda ule bwana kwenye baraza fulani ambao wakaa jamaa, akaanza kuimba zile nyimbo za kijahilia walikuwa wakiimba walipokuwa wakipigana, hasa iliyotokea katika ghazwatu Bu'ath. Wale walisoma wanafunzi al-adab al-arabi waijua, wakapigana Aus na Khazraj, lakini Khazraj Aus ndio walikuwa wameshinda. Sasa ule bwana alipofika pale akawakumbusha yale mashairi na vile ilivyokuwa Aus wameshinda na nini na nini, jamaa wakaanza kugharibiwa na shetani. Huyu wa Aus akapiga kelele sema leteni silaha, na wa Khazraj naye akapiga kelele leteni silaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapashwa habari ya kuwa adrik ya Rasulullah, pata watu watauana hivi sasa Aus na Khazraj. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akafika kule akaambia yale aliyowaambia, awa bidawati aljahiliya wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha mumtina. Je, mwanza kulingania ulinganizi wa kijahilia na mimi niko kati yenu, sijafa mpaka sasa, mwanza kurudi katika ujahilia, iacheni ni uvundo huo. Masahaba radhiallahu an pale pale wakajua kwamba huyu ni shaitani, wakarudi nyuma, wakapigana makamama, mambo yakaendelea hivyo hivyo. Ikiwa itapatikana huu usawa na umoja wa Kiislamu, lakini ala manhaji alladhi tarakahu an-nabiy umma alaiha, kwa njia na mfumo aliyoacha umma Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuondoka kwenda kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, lazima watapata maadui. Lakini maal asafi shadid, umoja unaolinganiwa leo, umoja usiokuwa na akida, umoja usiokuwa na mabda ya kisawa sawa, ni umoja fake. Hiyo ndio ilifanya umma wa Kiislamu wafeli hapa na kungineko. Tangu ilipoanguka khilafa al-Islamia karibu ni miaka 90 mpaka leo, hakuna umoja wala khilafa wala usawa hakuna, kwa sababu Mayahudi ndio walioangusha khilafa al-Islamia. Waliangusha kwa sababu ya ukabila na uchafu, na kufanya kwamba kawatukuza Maturki kwamba nyinyi ndio khilafu katika mkono wenu, ni lazima Waarabu wawe wafasi wenu, lazima wawatukuze na lugha ya Kiarabu ifutwe lazima iandikwe lugha ya Kiturkia, akaja Kamal Atatürk alayhi min Allah ma yastahiq min al-la'na, akaiondoa sharia ya Kiislamu na akaiondoa hijabu na akaiondoa Qur'ani kuandikwa kwa harufu za Kiarabu. Kwa hivyo lazima umoja wa Kiislamu na ndugu inakwenda sambamba na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Walihadha ashara rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan, mtume sallallahu alaihi wasallam akashiria huko akisema, almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu yake muislamu, hatuangalia atoka wapi, hatuangalia kabila gani, hatuangalia zungumza lugha gani, hatuangalii mila yao. Sisi tuangalia lile tamko lilotufanya sisi waislamu ni lile aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu yake muislamu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na kasema mtume sallallahu alaihi wasallam, almuslimu akhul muslim, muislamu ndugu yake muislamu, la yadhlimuhu, hamdhulumu, muislamu hafai kumdhulumu ndugu yake muislamu kwa njia yoyote. Ulama wa lugha rahimahumullah wanatuambia, adhulmu lughatan annaqsu, dhulm katika lugha ya Kiarabu ni kupunguza. Sasa ni sawa upunguze kipimo cha kitu au mharibie mtu sifa au tukue chake au msengenye juu ya jambo ambalo hanalo, hiyo yote yaitwa nini? Yaitwa dhulm. Fakaifa ikiwa hiyo dhulma hasa itaingia katika sehemu mbili, ni hatari zaidi. Akiwa muislamu atamdhulumu muislamu ardhi, ardhi hii tunayoishi, akatukua sehemu atakayotukua, yaum alqiyama atateseka sana muislamu kama huyo. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mtu yoyote atakayemnyang'anya ndugu yake ardhi shubiri moja, atakatiwa shubiri saba katika ardhi saba, na atavishwa katika shingo lake yaum alqiyama, na atakuja nayo ile ardhi na ile dhulma, na huku ameandikwa nyuma ya mungu wake ameandikwa, hadha qadirun, huyu dhalimu huyu. Kila mmoja ukimpita atakujua wewe ni dhalimu mkubwa, ambaye ulikuwa ukidhulumu watu duniani ardhi zao, ukidhulumu ndugu zako waislamu cheo chao, ukidhulumu ndugu zako muislamu haki zao. Kwa hivyo wewe yaum alqiyama utakuja na umewekelewa bendera au stika huko nyuma, kila ambaye hakujui atakujua, kwa sababu siku ile ni siku ya kufedheheshwa, siku ile yaum alfadhiha. Ni lazima ikiwa wewe ni muislamu na wewe umemdhulumu ndugu yako muislamu, ima umemdhulumu chake au umedhulumu heshima yake, basi au ardhi yake, mrudishie haraka haraka, na hali ya kwamba wewe hujakutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika watu walikuwa kwa Madina, ambaye alikuwa yeye si muislamu, alikuwa mpakana mwanamke sahaba radhiallahu anha, akamdhulumu ardhi kidogo tu. Ule mwanamke sahaba akamwambia, hii ardhi yangu? Akamwambia, ardhi si yako? Akamwambia, ardhi yangu si yako? Akashindana ule mwanamke sahaba, akamwachia ile ardhi. Akamwambia, haya, Mwenyezi Mungu ni hakimu, tatuhukumu. Ule bwana siku zikapita, akaghafilika, akaenda akafukua kisima pale katika ile ardhi ya ule mama mwenyewe, akasahau katika pilika ya maisha yake, akasahau kwamba kule kuna nini, kuna shimo, akajipeleka mwenyewe akafa pale. Hakujulikana mpaka alipovunda kule katika shimo, watu wakipita nje wasikia harufu mbaya kweli kweli. Ule sahaba akitoka akitungia pale, amuona ule mmeite hapo, ambaye mtoeni ardhi yangu ni ardhi ya halali, hayendi. hakuna kitu ambacho kwamba ukafikiri kwamba mtu kimnyang'anya au kamharibia sifa zake au kamharibia jina lake kwa yeye hana uwezo wa kujitetea ukaona kwamba Mungu atakuachilia. Hakuna, lazima utamlimu. Kwa hivyo la yadhlimu hamdhulumu muislamu hamdhulumu muislamu, ha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Lazima ukidhulumiwa na mtu usiwe na haraka naye, mwache, atajisahau, lakini atakwenda kuingia katika mkono wa a'dalul hakimin, muadilifu wote siku ya kiyama. Hawa ndio watakwenda kuwa ni muflisina yaum al-qiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba, atadruna man al-muflis? Qalu na'am. Kambia nani? Qala man la dirhama lahu wala mata', ni yule ambaye hana vyombo nyumbani kwake wala hana pesa. Mtume akamwambia, hadha laysa muflisan, al-muflisu man jaa bi hasanatin kathira fi yawm al-qiyamah wa sabba hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa khana hadha, hadha huwa al-muflis, fayukhadhu hasanatuhu wa yudha'u alayhi wizru ikhwani. Ni yule ambaye kwamba yawm al-qiyamah atakuja kaja na thawabu majabali, kumbe lakini duniani mdomo wake mrefu, amtukana huyu, amkosea heshima huyu, amnyang'anya yule, hajali, ajifanya duniani hamunazo. Lakini sasa anapokuja na mengi ameyafanya mazuri, akifika akaambia Mtume sala, huyu ndio muflis, yule aliyokosa senti wala vyombo nyumbani. Sasa huyu aje aseme, ya Allah, huyu kanitusi siku moja. Ule mtusi, eh, haya, weka hasanati hapo. Ya Allah, huyu kaninyang'anya shilingi 10. Ala, wewe ulikuwa ukuridhia ile shilingi 10? Asikuridhia nguvu, anionyesha kifua mimi. Haya, weka thawabu. Huyu alinipiga kofi siku moja. Huyu alinisingizia urongo siku moja. Huyu kaninyang'anya mshahara wangu. Huyu kanidhwa. Kila mmoja atakuja, ule bwana aringizwe pale, halafu yale mazuri yake awapewe hawa, na yale mabaya hawa jamaa abandikwe, yeye asukumwe katika moto wa jahanamu. Hadha huwa al-muflis. Wa mali alladhi yuflisuka, anta lisanak wa yadak, ulimi wako na mkono wako ndio utakaokufanya wewe muflis siku ya kiyama. Kwa hivyo muislamu la yadhlimu, hamdhulumu ndugu yake muislamu, wala yakhdhulu, wala hamtoi nusrani. Nini lugha hiyo? Maana anapoona ndugu yake muislamu yuadhulumiwa chake, na ajua anayemdhulumu huyu ni dhalimu kweli, na yeye aweza akamtetea haki ya ndugu yake ikarudi kwake, akawaambia shauri yake, bwana, yani husu nini mimi bwana, shauri yake bwana, mimi nimekudhulumu, basi shauri yako bwana, wewe na yeye mtajuana. Hali ya kwamba uwezo ukamshika ule mkono ukamwambia usimdhulumu ndugu yako, leo una uwezo, kesho utakwenda pahala ambapo kwamba huna uwezo na utahukumiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usimdhulumu, unaweza ukanyamaza kimya. Ule bwana akaendelea na mambo yake, ukawa sasa wewe hukumnusuru ndugu yako hali ya kwamba una uwezo wa kumnusuru. Wala yahqiru wala hamdharau ndugu yake muislamu. Muislamu hata kama anajiona kwamba yeye kapewa alichopewa, nguvu, afya, umaarufu, hodari kusema, lakini akamwona ndugu yake Mwenyezi Mungu hajampa yale alompa yeye, hafai kumdharau ndugu yake. Huenda huyu unamdharau akawa bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wewe, eh, lakini wewe kwa kuwa mathalan pangine wajikini kwa sababu ya mwili au senti au majumba, ule hana, ukaona kwamba wewe ni bora kwa sababu wa vitu vya kidunia uchafu, ukamwona kwamba yeye ni mtu duni, hali ya kwamba yeye ni bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma athani, ama ya pili katika zile sifa zinazotakana awe naye muislamu mnyenyekevu, fayambaghi laka ayuha al-abdu al-mutawadhi, kinachotakikana kwa kwewe e mja mwenye kunyekea, antakbala alhaqa mimman tuhibbu, ukubali haki ikiwa haki hiyo imetokamana na mtu unayempenda. وممن تبغض نام اكيتوك اكيتوك الى حقك كما نام تو امباي ووي وامچوكيا واسلام ها واكو واكو واسلام امباو waweza wakachukia wakatukua haki kwani haki hata kama ile haki yatokana na Mungu atoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume kwa kuwa yeye wamchukia yule anayezungumza haki wako hawako wallahi hawako wachache sana wakiwa wako ni moja katika 1000 mizani ya Uislamu leo ni kwamba huyo twampenda hata akasema jambo la batil ni haki huyu tumchukia akisema haki ni batil kwa sababu sisi tunamchukia imekuwa sasa haki inayotoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala au inayotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa inabidi itangazwe kwa wale wanaokupenda kwa sababu wasokupenda hata ukawaletea hadithi milioni moja wao hawaoni ile hadithi wakoona wewe a'mahumul bughdhu 'anil haqq wamepofishwa na nini na chuki kutokana na haki hawaoni haki waona chuki tu basi kwa hivyo hilo ni jambo zito hilo ni jambo zito fataqbalu min aduika ukubali hiyo haki kutokana na adui yako kama taqbaluhu min waliika kama unavyokubali ile haki kutokamana na mpenzi wako anapokuambia jambo la haki angalia ndugu yangu yambaki antakuna muwazina lilhaqaiq yatakikana upime mambo mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi ambayo kwamba alaqali yakunu hasan asema ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون كحبيبك يوما ما mpende unayempenda kwa upole na taratibu huenda akageuka akaja adui yako siku moja na unayemchukia chukia kwa kiasi huenda akaja akawa rafiki yako mkuu na mpenzi wako usivuke ukakosa mizani sasa sisi hatuna mizani Mwenyezi Mungu awadha al-mizan ameweka mizani katika yote tunayofanya lakini Muislamu amekosa mizani mimi sikutaki hata ukanisomea aya zote za Qur'an sitaki hata ukanisomea hadithi zote za mtume sitaki hata ukaniambia kwa lugha gani sitaki kwa nini sikutaki wewe lakini wewe hata ukanitolea visa vya juha ukaniambia ni Qur'ani ala al-aini wa al-ras nakubali mimi kwa sababu nini anta habibi ana uhibuka haya ndio matatizo ya waislamu kwa wakati wa sasa wa idha lam tarud alayhi haqqa fa kayfa tamna'uhu haqqaka lahu qibalak ikiwa wewe hutokubali haki inayotokana na ndugu yako muislamu kwa ni haki basi wewe mpe haki yake wewe hutaki kumpa haki yako sio? Wewe hutaki uchukue haki yako kutoka kwake, wewe mpe yake. Asikudai yawm al-qiyama mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini wewe huko tayari kumpa haki yake wala huko tayari yeye akupe haki yake. Kwa sababu atakwambia wewe waniita nani? Tokomea. Eh bwana mimi ndugu yako hapo huko utakutana. Tangulia. Haya ndio matatizo. Inayowakumba waislamu Mwenyezi Mungu atuondolee matatizo kama haya wa'lam anna haqiqata tawadhu jua ndugu yangu muislamu ukweli wa kunyenyekea annahu idha ja'aka bihaqqin qabiltahu minhu ukweli wa kunyenyekea ni kwamba ndugu yako muislamu ambaye wewe waona ni adui yako anapokujilia na jambo la haki ni lazima ukubali jambo lile la haki wa in kana lahu alayka haqqun addaytahu ilay na anabukudai haki mtekelezee haki yake fala tamna'uka adawatuhu min qabuli haqqihi isikufanye wewe umnyang'anye haki yake kwa sababu ya kwa wewe waiona kwamba ni adui yake, wala min itaihi ya au kumpa yeye haki yake kwa kuwa mna kitu kati yenu nyinyi. Hadha laysa min at-tawadhu fi shay, hadha laysa min at-tawadhu fi shay. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajiliwa na kafiri, kaambia ya Rasulullah, inna Aba Jahal akhadha haqqi ya Rasulullah. Aba Jahal katukua haqqi yangu ya Rasulullah, twende kanitetee. Na mtume ajua Aba Jahal ni adu yake mkubwa, akasema twende. Akafika kwa Abu Jahal. Alipofika kwa Abu Jahal akamwambia, hadha ar-rajul, huyu bwana yad'i alayka haqqan, ana kudai haki au sivyo? Asema eh, utampa mpi? Mtume akaona Abu Jahal akaona mtume leo ankuja yuko juu kabisa, anaambia ni akaingia ndani akatukua haki yake akampa. Angalia namna gani, hata kama ni kafiri wewe unaweza kumtetea, licha Muislamu kafiri mtetee, bora liwe kuna njia ya kuweza kumtetea. Sasa leo anakujilia Muislamu, anakudai haki, wakataa kumpa, na amekuja kukupa haki yako kwa msuta, Uislamu uko wapi? Umeafikiana na wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa? La, hujafikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bilqist, enyi mulaamini kuweni ni wasimamizi wa uadilifu, na muwe katika usawa, tena shuhada bilqist, wenye kushuhudia jambo la haki. Mukiona jambo la haki shuhudia kwa ni haki. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin, wala isiwapelekee nyinyi uchukivu wa watu, ala an la ta'dilu, kutowafanyia uadilifu. Madamu sisi tunawachukia hawa, sisi tutawabandika kila kitu, tutawaambia hata kwa majomo na kabari, hawa kufurusha watu bwana, na hali ya kwamba wanaokufurusha watu ni wao. Ni ile mfano wa lugha ya Kiarabu wanaosema, dharabani fabaka sabakani fashtaka, ujuha mtupu, amenipiga akalia, kanitangulia akanishtaki. Hii ndio muundo wa watu wa leo, kama atakavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walivyo kinyume. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, almu'minu ghirrun karim walfajiru khib'un la'im. Mu'min ni mtu mwenye lillahi, asiyemtumu Muislamu aweza kumfanyia vibaya hata siku moja. Akikujilia mustata au Muislamu, bwana, kila Muislamu kwake ni Muislamu kwa kizawaza, bwana nipe hiki tokuwa, nipe kile tokuwa, ye hamdhani vibaya Muislamu. Lakini mtu munafiki khabith ni yule ambaye kwamba daima yeye ateza gemu, nitampiga tamdungua vipi yule, nitamkhini vipi, nitamwekea guu vipi yule, nitamharibia vipi, nitamvundiaje nyumba yake. Yeye moyo wake na bidii yake yote ni kutafuta njia za kuadhuru Waislamu. A'udhu billahi min haula. Mtume sallallahu alaihi wasallam katu tahadharisha na watu kama hadithi wa sahih, imepokewa na Bukhari katika Adabul Mufrad, nenda kaangalie, na Abu Daud na Tirmidhi na Hakim na wengineo, hadithi sahih. Ukimwona mtu mwenye thili na hila na vituko, tahadhar nayo, ni wale ambao Mtume amesema. Kwa hivyo sema, fanyeni waadilifu, lisiwafanye nyinyi kwa uchukivu wa kuwachukia watu fulani kuwavukia mipaka na kutokuwa na uadilifu kwao, kwa sababu laiti mtaufanyia uadilifu, ule uadilifu pengine huenda ikawafanya wao wakabadilika wakawa watu wazuri. Mfano mathala, sasa kuna mtu yuko mlangoni maskini pale, ndugu yangu Muislamu, mimi nikapita, akanambia mwalimu nipe futari, nikamtia kiboko. Ukapita wewe ukasema bwana nipe futaru kamba shilingi 50 atampenda nani? Atampenda nani? Alimtia bakora au alimpa shilingi 50? Hakadha limadha innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilayha. Nyoyo zimewekwa tabia ya kupenda yule amtendea ihsan. Sasa wewe unapomfanyia ihsan ule adui yako ndo wamvunda. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu akitaka kupata fadhila antu'tiya man mana'aka wa tasila man haramaka, mpe akunyimae, munge akukatae. Nani aweza sasa leo aweza? Awe leo mkata ndugu yako atoja na hapo tele mbali hanilishi hadivi. Nani ba? Nimeamka mwenyewe siku mshwa na mtu. Nimevaa mwenyewe siku valishwa bwana. Watoto wangu wasoma maana hakuna watole awatolevi. Mimi mwenyewe bwana. Ndugu ndugu gani? Atokomee bwana. Ndugu yako tu baba moja mama moja. Je, hao wengine wa nje? La haula wala quwata illa billahi al-ali al-ali. Mungu asema i'dilu fanyeni waadilifu. Huwa aqrabu litaqwa. Huko kufanya waadilifu inakupeleka karibu kuwa na ucha Mungu subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Mwenyezi Mungu ni mtambuzi ya yale mnayofanya nyinyi duniani. Aelewa kila kitu. Wewe panga zako yuwajua. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadith sahih iliyopokewa na Sheikh Albani katika kitabu chake Silsilat Hadith Sahiha, asema thalathun munjiyat, mambo matatu ya muokoa mtu duniani. Duniani inakuokoa na matatizo, na akhira inakuokoa na adhabu. Mambo matatu, sikia ndugu yangu: khashiyatullahi fi sirri wal alaniya, kumuogopa Mwenyezi Mungu kwa siri na dhahiri. Hili litakuokoa duniani, litakuokoa na akhira litakuokoa. Walqasdu fil faqri wal ghina, na kuwa kati kati ukiwa Mwenyezi Mungu amekufanya maskini katika kutumia kwako, wewe mtu wa kati kati, na Mungu akakupa utajiri vile vile uwe katika utumishi kutumia kwako kati na kati, usivuke mipaka. Wal adlu fil ghadabi war ridha. Jambo la tatu, na ufanye waadilifu sawa umekasirika au umeridhishwa na jambo, uwe mwadilifu, usivuke mipaka kwa sababu umpandishwa pressure ukasema linalofaa na ambalo halifai, mpaka ukajirudi kusema salala, mimi nilikuwa sawa sawa lakini au nilipagawa wakati ule. Uweza ukazungumza mazungumzo ya ajabu? Haa, sivyo. Sasa mambo matatu haya Waislamu ni wachache wenye kusifika nayo. Tumuogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika yote tunayofanya bisir, na kwa dhahir tumuogope Mwenyezi Mungu. Tuwe ni watu wakati na kati katika kutumia kwetu, na hata katika kufanya ibada kwetu, na hata katika kufanya kila kitu tuwe kati na kati, tusivuke mipaka tukamudhi Mungu na tukajimaliza sisi, wala tusio tukaipunguza tukaacha kutimiza yanayotupasa, na vile vile tuwe waadilifu katika yote. Wa amma thalitha, ama jambo la tatu, fahasiluha anna man asaa ilaik, mkosanyiko wa jambo hili la tatu ni kwamba yote anayekuudhi ndugu yako Muislamu, thuma jaa mu'tadhiran min isaatihi, akakujilia huko atoa udhuru, bwana Allah nakukosea bwana, ndugu yangu msamehe bwana, alikuwa siko sawa sawa bwana, sijui alikuwa nimepatikana nini, samehe ndugu yangu, umsamehe, lazima umsamehe. Sasa katika kusamehe ndugu yangu Muislamu, hapa pana nukta muhimu, ni lazima uzingatie wewe mwenye kusamehe na wewe mwenye kusamehewa. Kuna mambo mawili hapa. Mola subhanahu wa ta'ala asema tusameheane. Naam, ni wajibu tusameheane, iwe tabia yetu ni tabia ya kusameheana, lakini kawekea kule kusameheana shuruti Mola mwenye, akatuambia Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Intabi, faman afa, ana yesamehe wa aslaha, akabadilisha mwendo wake, akatoka kule aliyokuwako akaenda sehemu nyingine nzuri zaidi, si mdomo kwamba hana kusamehe na mwendo ndiani atanikera huyo. Na hai ndivyo ilivyo, ndugu yako ankujilia kwa ndia yote ambaye anakusamehe, kusamehe kwa ni kuzito, nakusamehe si basi, lakini kumbe wewe una mengi zaidi ya hayo unasema umesamehe. Huko siko kusamehe, hujatengea wewe na huyo uliyomsamehe pia hajabadiliki. Sasa kule kusamehe na kwenu hamna maana. Sasa ikiwa tuhumu pangine kwa mimi nitamsamehe huyu na huyu hali zake haitokuwa sasa msamehe, lakini usiingiliane naye sana, kwa sababu huyu atakuja kukuudhi tena. Ushafahamu? Kwa ushampima utamjua huyu mtu, utakavyo mtukua si mtu akisawasawa tukuli. Msamehe fi dunia wal akhir, lakini nenda naye kwa hadhari. Mtu atakujilia kwa mama, mimi nimekusamehe, sijaamini bwana, sijaamini. Nimekusamehe hakika na kusamehe, lakini ikiwa wewe kila siku umfuatii kule aliko, utakuwa hujamsamehe kwake. Kwani kuna maana gani? Kwani wanipa kazi, tuko kazini pamoja, hata kila alfajiri kujilia mimi? Si mizani hiyo. Tuamkwane, hatuamkwane, halasi yankushi. Je, nimekuwa mzuri, sijawa mzuri, nimekuwa mzuri, kushi. Yamemalizika. Lakini ikiwa utamwona mtu umemsamehe kihakika na wewe amekusamehe, lakini mko vile vile, lazima mjituhumu nyi. Na hapo ndo hamupate thawabu, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema famana afa wa asla, mwenye kusamehe na akatengeneza mambo yake akaenda mwendo wa sawa, fa ajruhu Allah ayu ajrin ajru afwihi ala Allah, malipo ya kule kusamehe kwake iko juu ya Mwenyezi Mungu. Mungu atakulipa subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tueni wa kweli, akikujilia lazima umsamehe. Fa in tawadha yujibu alayka qabula ma'dhirati, akakujilia kwa ndia sawa na kwa unyenyekevu, ni wajibu wako ukubali udhuru ya yule ndugu yako, hakan kana au batila. Hata kama amekujilia kule kutoa udhuru, ukafahamu huyu si mkweli, lakini madamu amekuja na akakubali na akakutamkia kwamba mimi nimekukosea, hata akawa ametumia matamshi ambayo kwamba ukiangalia hayana ukweli, wewe kubali. Watakilu sariratuhu ila Allah, wacha mambo ya ndani kwa Mwenyezi Mungu, kwamba nisamehe, nisamehe, khalas, msamehe. Yale aliona Mungu yajua. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirrana wa akhfana, ajua tulio siri na yalozidi siri ajua. Wewe hukumu matamshi yake, amekujilia na ndugu yangu nimekukosea, nisamehe, yamkushi. Tumefahamiana vizuri? Naam. Wa idha ra'aita khalalan fi 'udhrihi la tuwafiqu 'alayh, ukaona dosari dosari tasi katika kule kukutolea udhuru, ukaona hapa Allah hapa habara ukweli hapa, hata ukaona kuna dosari, msamehe. Sasa ukimsamehe akakujilia mtu akwambia fulana akwambia nini, ukamuelezea vile alivyosema, akwambia ah, kudagayo, akwambia mwate hivyo. Sasa wewe mpe udhuru yule, madamu yeye amekuja akataka udhuru na akataka umsamehe, hata ukamuelezea rafiki yako akwambia ah, huyo amekwambia urongo, mpe udhuru wewe. Sasa mtetee, mwambie kul yumkinu an yakuna al-amru kama taqul, kwenda ikawa mambo kama unavyosema. Walau qada shay'un lakana, law Mwenyezi Mungu amehukumu jambo lingekuwa jambo kama lile. Wal maqduru la mafarra min, jambo alilokadiriwa Mwenyezi Mungu hakuna weza kuyapuka. Kwa hivyo madamu mimi nimemsamehe, mpe msamehe, mwache, nimemsamehe. Umeona? Kwa sababu ule shetani ukiwa huto tadaraki jambo kama lile, ule rafiki yako akwambia na imeelekea kisawa, shetani weza akakuvivia, kaenda yule akambia ah, kama ulivyoelezewa sha mwongo yule, kweli ni mwongo bana, ah, namsamehe, lakini bana sijamsamehe kwa ulimi tu, ah ah, itakuwa ni matatizo haya. Sasa waunda upya wadui, na hivyo sivyo, ni sawa, si sawa hivyo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almu'minu qirrun karim walfajiru khib'un la'im. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mu'min ni mtu ambaye kwamba huenda akakadaiwa na akaambiwa jambo hufuata, ni mlainifu, husikia kila jambo analoambiwa akalitukua kwa nini ni sawa, hatambui haraka mtu anapopangia jambo la shari, hafahamu kwa haraka sana, kwa sababu ile lillahi kwamba huyu ndugu yangu hawezi kufanya kitu, huyu bwana hatoniharibia langu jambo, ni ndugu yangu Muislamu, ajua mimi kunidhulumu ni haramu kwa Mwenyezi Mungu, ajua yale ninayojua mimi. Kwa hivyo mimi sasa, yeye haraka hatuwezi akamchukulia ndugu yako huyu aweza akaniwekea mtego, lakini angalia watarkul bahthi an, hatafuti sana akifanywa jambo lilitokaje, liliingiaje, yankuaje kwaje, hawa hafuatili sana jambo, wala yakunu dhalika minhu jahlan, na hilo si kwamba mtu ambaye kwamba yeye hatambui kwamba yeye ni mjinga haelewi mumin, la, yuaelewa sawa sawa ya kwamba huyu bwana hayuko sawa sawa, ana matatizo fulani, lakini anakutukulia kwa sababu ya kwamba yeye ni Muislamu, sariratuhu salih, undani wake ni safi, na hivi ndivyo inavyotakana Muislamu aishi. Walakinahu karam wa husnul khuluq, ninanofanya mumin adanganywe afanyiwe ubaya akasamehe ni ule ukarimu, ni ile tabia njema alionayo Muislamu, kwa sababu yeye ni nani? Ni mtu ambaye kwamba anamwigiza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tabia njema aliyotuatia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilipiga mfano, nipige tena. Amr bin As radiyallahu anhu, kabla ya kuislimu akaja kwa Mtume akamwambia Mtume bai'ni, akamwambia la ubai'u. Subhanallah, Amr bin As sahaba tukufu huyo, kama la ubai'u hatta tadhmana li anna Allah yaghfiru li jamia dhunuba allati amiltu, sikupi mkono mpaka unidhaminie kwa Mungu kwamba makosa yote nilofanya Mungu tanisamehe, maana nimefanya mabaya mengi. Amr bin As, Mtume akamwambia hati yadaka ala ta'lamu inna al-islam yajubu ma qablahu, hujuu Uislamu yasamehe kila makosa yaliyofanywa kabla ya Uislamu? Lete mkono Amr bin As. Hata makafiri kabla ya kujua haki wajua kwamba wafanya makosa, na wewe binadamu hukutahirika, ni lazima ukoseni, lazima uteleze, ima utateleza leo au utateleza kesho au usateleze. Sasa anapokujilia Muislamu ndugu yako amekubali kosa lake, msamehe. Au ukiona kule kumsamehe kwako, wewe ukamwendea bwana yamalizike yale, hata kama umenikosea, nimekukosea, mimi nakubali nimekukosea yankushi. Kwa sababu ikiwa utafanya hivyo ndugu yangu, utakwenda kujaza store huko ndani, na ukishajaza ile store moyo wako utaharibika, na moyo ukishaharibika umeharibu akhira yako. Sasa ukishaharibu akhira yako, huna jema utakalopata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuwa Muislamu huyo aliyemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio Umar radhiallahu anhu akasema lastu khib'an wala alkhib'u yakhda'uni, mimi sipite, si mjinga wa kutezewa, wala mjinga hanitezei mimi, lakini nawaelewa watu na watu kwa vile walivyo. Huyu waja anaambia hivi, huyu waja yuanaambia hivi, huyu namtukulia kulingana na ufahamu wake, na huyu namtukulia kulingamana na ufahamu wake. Kwa hivyo lau hatui na tabia ya kusamehe, basi tutakuwa hata kule tunakoishi wale tunaoishi nao tutakufa hali ya kwamba tunao ndani na wao, kwa sababu waishi na mke hapo nyumbani, waishi na watoto, waishi na ndugu, waishi na wazazi. Na wazazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapokuwa amekupa umri kuishi nao, ni wazazi wetu wa leo, pengine ambaye hana ugonjwa, ana sukari, hana ugonjwa, ana pressure, ana sukari, hana ugonjwa, ana haya nale. Na mtu akiwa ni mgonjwa, ni lazima umchukulie uwe laini, uwe mtu mwenye maneno mazuri. Uwe mtu kule akikutusi kumwambia bana sawa hivyo, baba sawa, lakini alikuwa tuenda sehemu sisi twenzetu hatujapafika pale pahali. Wewe usikii wewe. Eh, kweli sina adabu baba, nielekeze nakubali. Ba mtukue kulingamana na vile alivyo ule mzazi. Lakini wewe ukiota utamburuta sasa. Hali ya kwamba yeye hata kuenda mwendo hawezi. Na wewe utakupeleka hospitali pengine hataki. Umburute huko mwambie maneno makali, akienda nyumbani hata kama umemtendea wema mzazi, atakuona huyu ni adui. Ameniangusha huyu. Atakwenda kumwambia mako, umeona hapa nimekuaruzika hapa. Ni Abdallah kanifanya hivi, hata usahawe. Sasa wewe atakutaja Abdallah badala ya kusahau, badala ya kutaja Mwenyezi Mungu utakuwa nyoradhi ni Abdallah nyumbani. Ni Abdallah kaniangusha, ni Abdallah nimeumia, kila atakayekuja mtoto wake atakuwa. Sasa ya nini hayo yote? Mwambie sawa baba. Ni kawaida hiyo, haitu wenzetu. Lakini sisi tunasema tuaenda. Au sivyo tumekubaliana? Haitu ende baba. Tupande kwenye matatu tu. Atakutusi. Sawa sawa baba. Hatujafika. Utarudi naye tafika nyumbani. Wewe utakuwa peke yako halafu. Yale matusi yatakuwa pale pale nyo. Mtukue hivyo hivyo. Mzazi wako yule. Lakini usiwe mwepesi mno kuhukumu. Wajua baba siku hizi bana kidogo. Astaghfirullah alazim kidogo si kama zamani. Wajua baba alikuwa mtu mzuri sana. Lakini sasa kidogo masha nafikiri kuna baadhi ya neti fulani zimeregea. Sasa ni hivyo hivyo tumtukue bwana mmoja lazima uwe kama chuma bwana. Sasa wewe ufanya nini? Sasa ndio walalamikia watu. Udhia babako. Sasa ufanya nini? Hujafanya kitu. Hujapata lolote. Kwa hivyo ni lazima uyachukie yote. Sasa ukiona kitu usiweke kwenye moyo wako. Safisha moyo. Mtukue ni binadamu. Sawa. Akufanyie wema ni binadamu. Huyu huyu anakufanyia wema, kesho anaweza kukufanyia mabaya. Mabaya ambayo sengine kila ukitaka kusahau huwezi kusahau. Huyo huyo alikutendea wema. Na mwingine sengine anaweza kukufanyia mabaya na akakufanyia mazuri ukashindwa kusahau yale mazuri. Umeona namna gani? Kwa hivyo yatakikana tuchukuane. Hivyo hivyo binadamu hakuna aliyetimia. Insha Allah wakati tutakokuja kama Jumapili insha Jumamosi tutazungumzia insha Allah fadhailu tawadhu. Fadhila za kunyenyekea. Wamnyenyekea Mola wako au wawenyekea wenzako. Fadhila atakayopata ule mwenye kunyenyekea kutoka kwa Mola wake na atakayopata kutoka kwa wenzake. Kwa sababu mtu kio huna kibri wenzako waambiana bwana, bwana Abdallah ule mashaallah khairu rajuli. Ni mtu mwema mashaallah. Mtu mzuri. Ni mtu wa watu wote. Si alojua lugha hiyo. Ni mtu wa watu wote. Maana yake nini? Mfano wake mtu kama yule ni mfano ajaa ya nyumba ya gari ya manispa. Ukimtusi, he wallah. Ukimsifu, he wallah. Awajua binadamu vile walivyo. Kwa hivyo mtu kama yule yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kampa moyo, kamjulisha yale mazuri yanayopatikana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa naye ajaribu kumuigiza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume bwana kapigwa sha, kawekewa uchafu barabarani, yule yule mtoto wa Kiyahudi antiwa, akaenda akawa yomwekea uchafu barabarani mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kila akaenda kuziondoa hamabizi, kama mimi naambia maana lana leo hakuniwekea. Ukiwa siku moja kwa maana la na kufa, nafikiri maana kufa huyo hakuniwekea leo, umeona. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja anaziondoa anakwenda zake. Siku alipokosa aambia hapana, rafiki yangu huyu lazima ana kitu fulani. Akaenda kauliza kwao, wapi yule mwenzangu huyu rafiki yangu? Akaambia huyu mgonjwa taabani, kama mwanza kunipa ruhusa nimwangalie. Ndio ya Rasulullah ta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia. Mamake yuko hapa, babake yuko hapa. Ule mtoto Myahudi akata roho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qul la ilaha illa Allah. Ya gulam, sema la ilaha illa Allah. Ule kijana akamwangalia babake na nani? Mamake. Babake Mungu akamtumsha akamwambia ati abal Qasim. Mtii babake Qasim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mtume akatoka katika nyumba ile ya Kiyahudi, moyo wa uso wake wang'ara kama jua sallallahu alaihi wasallam, furaha, asema alhamdulillahi alladhi anqadhahu min alkufr. الحمد لله الذي أنقذه من الكفر. نمشكر مwenyezi Mungu aliyomwokoa katika ukafiri akawa muislamu akafa juu ya tamko la la ilaha illa Allah Muhammad. Hadi akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni lazima tuende na huku tutafute sifa zile alizokuwa nazo mtume, tujisifu nazo kidogo kidogo eh, mpaka tufikirie inshallah kiwango fulani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwe katika wale mutawadhiina wenye nyenyekevu ambao anawapenda katika waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kama kuna swali katika haya tunazungumza inshallah nafasi ipo. Naam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.